بابا جان یہ ارشاد فرمائیے، مدرسے میں پڑھائی کے دوران نماز پڑھانے جانا کیسا؟ اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے تو جس جو مستاجر ہے وہ روکے گا تب بھی جانا ہوگا، نماز با جماعت پڑھے گا، البتہ نوافل کے لیے نہیں رکے گا، نوافل اوراد وغیرہ کے لیے مسجد نہیں رکے گا، درس کے لیے نہیں رکے گا. ہاں اگر وہ سیٹھ اجازت دے دے تو اس کے لیے بھی رک سکتا ہے، نوافل کے لیے، درس کے لیے. ہاں اگر وہ امامت کرتا ہے، امامت کا سوال میں سمجھ نہیں پایا، اگر وہ امامت کرتا ہے تو امامت تو چونکہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک اجارے پر اجارہ کہلایا گیا ہے، اجارے پر اس وقت میں اس نے دوسرا اجارہ کیا ہوا ہے نماز پڑھانے کا، تو اجارے پر اجارہ تو ویسے تو نہ جائز ہے. اب امامت پر جیسے فی سبیل اللہ پڑھاتا ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا، تنخواہ پر پڑھاتا ہے تو حکم الگ ہوگا. اب یہ تو ایک تعداد ہوگی جو امامت تو کرتی ہوگی اور اس دوران جاتی بھی ہوگی، اب وہ الگ بات ہے کہ جس وقت میں اجارہ نہیں ہے اس کا، اس میں دوسرا اجارہ کر لیا وہ تو ایک الگ مسئلہ، لیکن یہ کہ دوران پڑھائی جب یہ پڑھا رہا ہے اور اب نماز کا وقت آیا تو اب یہ ایک اپنے اجارے پر جا رہا ہے، امام کو دوسرے نماز پڑھ مقتدی کے مقابلے میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے، اس پر تو غور کر لیا جائے کیونکہ اجارے پر اجارہ ناجائز ہے، یہ تو مسئلہ ہے. اب یہ بیچارے اتنے سارے امام صاحبان تشویش میں آ گئے ہوں گے جو پڑھائی کے دوران آتی ہوگی، وقت سے پہلے نہیں جائے گا تو مصلی پر آ نہیں سکتا، وقت تو زیادہ دینا پڑے گا. مقتدی کے اعتبار سے مقتدی پر واجب ہے اور امام بننا واجب نہیں ہے، مقتدی کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جماعت واجب ہے، بلا عذر ترک نہیں کر سکتا، تو اسے واجب ادا کرنے کے لیے جائے لیکن پڑھانا واجب نہیں ہے، اس کے لیے جانا کیسے؟ اور پھر وہ بھی تنخواہ پر انشاءاللہ، وہ مجلس انشاءاللہ اس کی کوئی ترکیب بنا لے گی انشاءاللہ علماء کے مشورے سے انشاءاللہ. جو ابھی اس پر ڈسکس کریں گے تو وہ فیصلہ مشکل ہو جائے گا. یہ پہلے بھی یہ سلسلہ رہا ہے، مطلب چٹھی دیے کہ صرف جمعہ پڑھانے کی اجازت تھی مدرس کو، ظہر کی نماز پڑھانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس سے نظام خراب ہوتا ہے، مدرس کی غیر موجودگی تو وہی برقرار رکھا جائے، ظہر پڑھانے کے لیے مدرس نہیں جا سکتا تو اس کا پھر اجارہ بھی وہ درست ہو جائے گا، اور اب جمعہ پڑھانے کی تو آفیشلی مدینہ مدینہ ہوئی. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.